إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم طبعا tunaendelea na barnamaji yetu hii ambayo tunafikia sehemu ambayo ya mwisho katika zile siku za mwisho za mwezi wa Ramadhani. Naam. Tuliahidi ya kwamba leo tutakuja kuzungumzia masala ya zakatul fitri. Na jambo hili sijeni katika msikiti huu, tunalizungumzia kwa kila mwaka ikifika mwezi wa Ramadhani na hususan siku za mwisho mwezi wa 10 la mwisho, ashr al-awakhir, tunazungumzia kwa maana ya tazkir. Yaani kwa watu kuwakumbusha. Najua kwamba wanaelewa, lakini wakikumbushwa itakuwa ni vizuri zaidi. Kwa hiyo mlango huu tutazungumzia katika hali ambayo ya maelezo ya kidogo kidogo, ili tuweze kupata kufahamu kutokana na jukumu lake au umuhimu wake uliokuweko katika zakatul fitri. Naam, tabaan ama mbele yangu nitakuwa ninatumia kitabu kinaitwa Sahihi fi Sunna cha Abu Malik, ambacho itakuwa ndio maraji yangu katika somo hili la zakatul fitri, na ni aljuz'u thani, mujallad wa pili. Habari hizi kama mtu atakuwa na reference nzuri ya maktaba nyumbani kwake, anaweza akazipata katika ukarasa kuanzia ukarasa 79 na kuendelea. Sheikh Abu Malik ameweka kitu cha habari zakatul fitri, zaka ya fitri. Walilahi alhamdu, Sheikh wetu Abu Abdussalam Mujahid kama siku nne nyuma aliwahi kuzungumzia habari ya zaka, na zaka hii akaifafanua kwa ufupi mpaka akaja masala zakatul mali, zaka ya biashara. Kwa hiyo ipo tofauti baina ya zaka kwa maana ya zaka hiyo alozungumza Sheikh Mujahid na zaka hii tunazungumza leo ambayo ni zakatul fitri. Zakatul fitri huwa ni zaka ambayo yanana baada ya kumaliza mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Na zile zaka nyingine kama mlivyosikia katika taarifu na hukumu zake na sheria zake na shuruti zake. Ameandika Sheikh wetu Abu Malik katika kitabu chake Sahihi fi Sunna mujallad wa pili ukarasa namba 79 taarifuha, yani definition yake nini maana ya zakatul fitri. Akasema istilahan ni salaqatun tajibu bil fitri min Ramadhan, ni terminology ambazo zatumika sana na wanazuoni wa kifikihi wakitaka kulielezea jambo, kulifafanua na kulitolea maelezo, basi yaambiwa kwamba haya ni maelezo ya istilahan. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi alul ilmu wanapotaka kukielezea jambo la kisheria, wanaanza hatua ya kwanza, wanatoa taarifu lughatan, kilugha, kisha baadaye ndio wanasema istilahan. Yani ni zile ni technical ambazo za terminology za technical, kwamba wewe ukisoma zaka, zakatul fitri, kwa mujibu wa wanasheria na wasomo wa Kiislamu, basi inafahamika hivi. inafahamika ni kwamba ni sadaka ambayo inawajibishwa katika suala zima la kufungua kutoka mwezi wa Ramadhani. Kama nilivyosema mwanzo, zakatul fitri huwa mwisho wa mwezi wa Ramadhani baada ya watu wamemaliza mfungo huo. Na akaeleza vile vile nukta ya pili, alhikmatu min mashri'ati zakatul fitri, ni hikma ya kuwekwa sheria hii ya zakatul fitri. Kuna hikma gani? Akasema hikma yake kuwekwa kwa zakatul fitri kwamba ni sheria ni arifqu bil fuqara, ni ipatikaniwa ile hali ya upole na upendo kwa mafakiri. Fakiri kwa mwezi mzima Ramadhani alikuwa akitabika pengine kutafuta futari yake na daku yake. Kwa hiyo baada ya kumaliza mfungo, baada ya kumaliza kufunga, basi ionekane kuna hali ya huruma na upole kwa mafakiri. Arifqu bil fuqara, hiyo ndio hikma yake. Na nyingine anasema bi ighnaihim ani suali, ili tuwatosheleze, yani kwa maana watosheke ani suali na kuomba, fi yaumil idi, katika siku ya idi, wasiwe ni watu ambao siku ya idi wahaha, atafuta mtu cha kula siku ya idi. Kwa hivyo ile kuwapa zakatul fitri, basi tayari itakuwa umewazuilia na suala zima la kuomba katika siku ya idi, ili kujikimu kile ambacho kitachowachia wao na watoto wao. Na hikima nyingine, wa idkhalu surur alayhim fi yawmi yasurru almuslimun, ni kuingiza furaha katika nyoyo zao siku hii ambayo Waislamu wote wanakuwa na furaha. Kwa hiyo fakiri naye akipewa zakatul fitri atakuwa tayari amejawa na furaha. Kwa hivyo hikma nyingine anatambia shekhe ni kuingiza furaha, idkhalu surur alayhi bimaana ala alfuqara, kuingiza furaha kwa makafiri يوم siku ambayo yasr, yani wanakuwa waislam katika hali ya furaha katika siku hiyo. Likudum al-eid alayhim, na furaha hii sababu kubwa ni kule kufika kwa eid baada ya kumaliza mfungo wa Ramadhani. Na hikma nyingine, watathhir, na vile vile ni utakaso kutokana na mambo ambayo mtu aliyofanya katika mwezi wa Ramadhani, min al-laghwi wal-rafth, mambo ya upuuzi na mambo ya uchafu. Kwezekana ikawa mtu akawa amesema maneno ya ovyo hakujijua, amefanya tendo ambalo la ovyo hakujijua. Kwa hiyo hii zakatul fitri inakuja kuziba mashimo yale ambayo makosa mtu ameyafanya katika hali pengine hakukusudia. Kwa hiyo hii ndio hikma kubwa ambayo ameieleza shekhe, na akaitolea dalili, dalili ambayo hadithi ya Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما بسند حسن. أما سمع ابن عباس يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. ونمتوم صلى الله عليه وسلم أما يفرضيش زكاة الفطر. كل هذا تنا عند الآن يقول زكاة الفطر نفرض. يقول له كما يلزم مزيوة جانا كدوغو نشيخ. ومعنا zakatul fitri si watu wanaofikiria kwamba ni sunna, ukifanya utapata thawabu na ukiacha hakuna ikaba. Ibn Abbas anasema kwamba zakatul fitri bwana mtume sallallahu alayhi wasallam faradha, kwa hivyo ni jambo la fardhi, ni jambo la wajibu, la lazima. Na zakatul hii fitri ni tuharatu lisaim min allahu warafath, ni kumtaharisha, kumsafisha asaim mfungaji kutokana na mambo ya upuzi na mambo ya mbalimbali ya machafu ambayo aliyafanya katika mwezi wa Ramadhani hali ya kwamba katika saumu. Akasema Mtume sallam wa tu'matu lilmasakin, na zakatul fitri ni chakula kuwalisha maskini wapate kula, kama tulivyoona katika maelezo ya utangulizi. Faman addaha qabla salat, na yeyote ambaye atakayetoa zakatul fitri kabla ya sala. Sala gani? Ni salatul Eid, kabla ya kupanda, yani khatibu, na akaswalisha sala hii, salatul Eid, basi fahiya zakatu makbula, zaka hiyo inakuwa ni zaka ambayo yenye kukubalika. Wa man ataha ba'da salat fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Namche yote akaitoa zakatul fitri baada ya sala, watu wanarudi kwenye salatu sala ya Idi, wewe ndio unapa tuzaka. Hii itakuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka, lakini inaondoka ile sifa yake kwa mali zakatul fitri. Kwa hiyo hii ni katika hikma ya kufuradhishwa zaka hii. Naam, akatuelezea shekhe kwamba nini hukumu ya zakatul fitri. Hukumu zakatul fitri, zakatul fitri wajibatun ala kulli muslim. Zaka ya fitri ni wajibu, ni lazima juu ya kila muslim. Madam ni muslim, zaka hii itakuwa imekuwajibikia. Na hii li hadithi Ibn Umar Allah anhuma kal, kutoka na hadithi ya Abdullah bin Umar amesema, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amefaradhisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa ghayruhuma, zakatul fitri sa'an min at-tamri au sa'an min ash-sha'ir. Amefaradhisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kutoaje zakatul fitri katika kipimo cha sa'a. Sa'a ni pishi, na pishi ni arba'atu amdad, ni vibaba vinne, yani kibaba cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne. Hii inakuwa ni pishi moja, ama wastani kwa ukigeuza katika vipimo vya kilo ni kilo mbili na nusu. Kwa hiyo anasema mtume sala salam, yani Ibn Umar anasema kwamba mtume sala salam amefaradhisha zakatul fitri pishi ya tende, pishi ya shairi, ala al-abdi wal-hurri wal-zakri wal-unsa, kwa mtu yoyote ambaye atakuwa ni mwanamme, mwanamke, mtumwa, na vile vile hata kama atakuwa ni mungwana. Kuonesha kwamba yani wajibu wake umemgusa kila mtu. Akasema bwana mtume sallam, was-saghir wal-kabir min al-muslimin, mtoto mdogo mtu mzima, min al-muslimin, katika Uislamu. Kwa kila Muislamu zakatul fitri itakuwa ni wajibu kwake, kwa mujibu hadithi hii ambayo imekuja kufafanua. Na wa amara biha, ameamrisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, an tuaddi kabla khuruj an-nas ila as-sala, kwamba watu waitekeleze, waitoe zakatul fitri kabla ya watu kutoka kwenda kuswali sala ya Idi. Hadithi hii iko katika Bukhari na vile vile katika Muslim. Almuhim ni kwamba zakatul fitri ni jambo ambalo la wajibu la kila Muislam, kama tulivyoona katika hadithi hiyo, mtoto mdogo, mtu mzima, mhuru, mungwana, mtumwa, mwanamke, mwanamume, wote watakuwa wamewajibika zakatul fitri juu yao. Naam, nukta nyingine akasema kwamba ala man tajibu zakatul fitri, je, ni nani ambaye sasa itamwajibikia? Kwa sababu kama tulivyoona hawa wote hawa zakatul fitri washabebesha juu yao. Kwa hiyo je, ni nani? Mtoto mdogo, sawa, juu yake wajibu. Saghir, al-kabir, al-unth, al-zakar, al-abd wal-hur, wajibu. Lakini je, ni nani? Kwa hiyo ufafanuzi huu unatupa kutueleza kwamba mtu ambaye atawajibika kutoa zakatul fitri ni kama ifuatavyo. Anasema Sheikh ya kwamba tajibu zakatul fitri ala man tawaffarat fi shurutil atiya, inamwajibikia kutoa zakatul fitri yule ambaye alokuwa amesheheni shuruti zifuatazo, au amebeba au anazo shuruti zifuatazo. Huyu ndiye atakuwa inamwajibikia. Tushaona nyuma ya Muislamu, lakini je, ni nani zaidi ambaye atakuwa yeye inamwajibikia? Akasema mtu wa kwanza, shuruti la kwanza ni al-Islam, lazima mtu awe ni Muislamu. Lianna zakatul fitri qurbatu min al-qurb, zakatul fitri ni ukurubisho miongoni mwa mambo ambayo mtu ajikurubisha kwa Allah. Wa tuharat lis-sa'im, na vile vile ni usafisho kwa yule mwenye kufunga, mina rafathi wallaghwi, kutokana na mambo machafu na mambo ya kipuuzi kama atakadama kama ambavyo niotangulia. Kwa hiyo walaisa alkafir min ahliha, kafiri atakuwa hayumo. Kwa shuruti la kwanza mtu awe ni Muislamu, bimaana kafiri atakuwa hayumo, kama vile ambavyo tulivyoona katika hadithi iliyopita ya Abdullah bin Abbas, minal muslimin. Shuruti la pili ni kwamba alqudrat ala ikhraji zakat alfitri, alqudrat yani uwezo wa kutoa zakat alfitri. Sawa, mimi Muislamu, imeniwajibikia, je, nina uwezo? Nina uwezo, basi kitu lazimika sababu sina uwezo. Kwa hiyo shuruti la pili ni ule uwezo wa kutoa ile zakatul fitri. Wa haddu hadhihi alqudrah, na mipaka ya huu uwezo ni upi? Tumeona katika zakatul mal, wale ambao walihudhuria darasa hili, kwamba mtu hawezi kutoa zakatul mal mpaka afikie mali yake ifikie nisabu, kiwango. Tukaja wanyama, ikaja mazao, ikaja mali, zakatu tijara, biashara, ikaonekana kwa kiwango cha mtu ambaye atakuwa na kiasi cha pesa za milioni 6, basi tayari huyu itamwajibikia kutoa zakatu mali. Kwa hiyo je, zakatu fitri ni kiwango gani? Anasema Sheikh Abu Malik ya kwamba an yakuna indahu fadhlu min qutihi wa qut man fi nafakatihi leilata al-idi wa yawmi, ni yule ambaye atakuwa na uwezo. Uwezo gani? Wa ziada. Ziada gani? Ya chakula, au tusema al-wajibat, yani zile ration, ikawa mlo wa asubuhi, mchana na jioni. Ikawa mtu ana ziada ya mlo hiyo, ya mlo huo, kwa maana ya kwamba ikawa familia yake, yeye na familia yake anacho cha ziada, kwa ile hali ambayo ameeleza shekhe, ni kuanzia ile siku ya usiku wa Idi na mchana wake, lailatul Idi wa yaumi. Tukisema lailatul Idi, bimaana ni kwamba mfano leo tuseme jamani, mwezi umeandama, hii tunasema lailatul Idi, na tukiamka asubuhi tunasema yaumul Idi, yani kwa maana nahar. Kwa hiyo awe na mtu cha ziada cha kukira yeye na familia yake nyumbani kwa usiku ule wa Idi na mchana wake, huyu aambiwa tayari ana uwezo wa kutoa zakatul fitri. Naona sasa kukiangalia hapa ana, wanakuwa wanaingia wengi, tofauti na zakatul mal kidogo, lakini zakatul fitri basi naam, mtu hawezi kuruka katika sheria hii au katika shurti huu. Na hii ni inda jamhuri ulama al-Malikiyya wal-Shafi'iyya wal-Hanabila, hawa wote wamepita katika mapito hayo. لأن من كان هذه حاله يكون غنيا, kwa yeyote ambaye tokuo hali yake ni kama hii, basi huyo anahesabika kwamba yeye ni ghaniyan. Ghaniyan kwa maana ni tajiri kwa Kiswahili, ama Kiarabu kisema tajiri ni mfanya biashara. Lakini neno ghaniyun kwa maana ni mtu ambaye alokuwa ni wealth, ajitosheleza chakula cha usiku, cha Idi na mchana wake. Kwa hivyo mtu mwenye kuwa na upeo huo aambiwa kwamba huyu ni ghaniyun. Faqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo akhrajahu Abu Daud bi sanadin hasan, anasema kwamba man sa'ala wa innahu ma yughnihi fa innama yastakthiru min an-nar, yeyote mwenye kuomba hali ya kwamba anacho kile kinachomtosheleza, basi huyo anajiongezea moto. Qalu, masahaba wakasema, faqalu ya Rasulullah, wa ma yughni, ni kitu gani hicho ambacho kitachomfanya kwamba yeye amejitosheleza akaambiwa kwamba ni tajiri? Qal, akasema mtume sallam, an yakuna lahu shab'u yawma wa layla, ni yule ambaye mwenye ile hali ya kwamba ana chakula cha kushiba usiku na mchana. Sasa tajiri kwa maana hii, ndugu zangu wa Islam, zakatul fitri imetuzunguka wengi wengi kabisa, na uwezo wa kumiliki chakula cha siku ya Idi na mchana, usiku na mchana wake, basi wewe tayari unaingia katika hukumu ya kutoa zakatul fitri. Nafikiri hii ndio kauli ambayo yenye nguvu zaidi, ingawaje ziko kauli ambazo wa khalafa al-Hanafiya wa ashabu ar-ra'i. Al-Hanafiya na watu wa rai wao wakasema kwamba la tajibu illa ala man yamliku nisaban min an-naqd au ma qimatuhu fadilan an maskini. Yani kwa maana mtu ambaye atakuwa amediriki suala la nukuda akaa kidogo na vijisenti na ikawa zaidi ya kile ambacho alichokuwa amekipata. Huu ni mtazamo ambao vile vile, lakini kaulu jamhur kwa mtu mwenye kumiliki chakula cha siku ya usiku ya Idi na mchana wake, basi mtu huyu atakuwa tayari anaweza anatoa zakatul fitri. Naam, kwa ufupi ni kwamba anna zakatul fitri tajibu ala kulli hurrin muslimin yamliku qutahu wa quta 'iyalahu yawman am layla aw layla. Ni kwamba zakatul fitri inamwajibikia kila muslim aliye huru. Muslim huyu amiliki chakula chake kwa maana ya usiku na mchana, usiku mmoja na mchana mmoja, ana uwezo. Kwa hivyo huyu aambiwa tayari atawajibika kutoa zakatul fitri. Na ataitoaje? Ataitolea, yani kwa maana atatoa an nafsihi wa an man talzamahu nafaqatuhu, atatoa kwa yeye mwenyewe na wale wote ambao wanaomtegemea. Wewe mwenyewe utajitolea pishi moja ambayo hii ni sasa na kilo mbili na nusu kwa vivivo vya Tanzania, na wale wote wanaotegemea wanakutegemea wewe, kuanzia mke kama alivoeleza shekhe hapa, kazaujatihi kama vile mkewe, wa abnaihi na watoto wake, na wa khadmihi almuslimin na mtumishi wake ambaye ni muslim. Fa'an ibn Umar qal, ibn Umar anasema katika hadithi ambayo akhrajahu ad-Darqutni, na vile vile iko katika irwa' al-Ghalili al-Albani rahimahullahu, hadithi nambari 835, anasema ya kwamba amara rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ameamrisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam bi sadaqati al-fitri al-saghir wal-kabir wal-hur wal-abd mimman tamunuhu, kwa wale ambao mnawami, yani wanokutegemeeni. Kwa hiyo hapa tunapata jibu ya kwamba ikiwa mtu tayari ameshaingia katika shuruti tulizoziona, muislamu bi anao uwezo, kwa hiyo atajitolea yeye mwenyewe na atawatolea wale wote wanaomtegemea yeye, kuanzia mke, watoto, mtumishi na wengine na wengine na wengine, hawezi tuwezi kuwamaliza. Kwa hiyo utaanza tu kupiga hesabu kwamba mimi katika nyumba yangu, familia yangu, na watu 20, kuna huyu na huyu na huyu, hawezi kusurvive katika uhai wao ila mimi. Kwa siku zetu za sasa hivi na kwa kila mara ni message, vipi gani? Mchele umeisha huku, sukari imeisha. Vipi bana? Hao wote hao wanakutegemea wewe, inabidi watolee zakatul fitri kwa mujibu wa maelezo ambayo tuliyaona katika hali hii. Almuhimu ni kwamba maelezo haya ni marefu, tutasitisha kidogo, lakini tutamalizia fawaidi ambazo ameziandika shehe. La yulzamu ar-rajulu ikhraju zakatul fitri an zawjatihi allati lam yadkhul biha li'annahu la talzamuhu nafaqatuha. Ikiwa mtu ameoa mke, watu nao mpaka Ramadhani, ndugu zangu, Ramadhani mtu anakwenda kupiga goti, bwana papala papala, e bwana tusubiri fungo mosi, mimi nataka hiyo haya. Sasa ikawa mtu amemwoa mke lakini bado hajafanya dukhuli, hajaingia naye ndani, basi fawaid anatupa Abu Malik ni kwamba huyu hatomwajibikia yeye kumtolea zaka. Hii ni faida ambayo anatueleza. Nyingine ni kwamba idha nashazat al-mar'atu fi waqti az-zakati al-fitri, endapo mwanamke atapokuwa katika hali ya ukinzani na mumewe wakati ule ambao zakatul fitri, basi fasitratuha ala nafsiha la ala zawjiha, mwanamke akijifanya mjanja siku za karibu na zakatul fitri ikawa tararira nyingi, analala chini peke yake, hasemi na wewe, helele mnapishana kama madalali alojaa. Ah, zaka atajitolea mwenyewe bwana. Hii ni faida ambayo anayotupa Sheikh Abu Malik. Na nyingine anasema idha kanat zawja kitabia fala yakhruju anha zakatul fitr. Na endapo tokokuwa mwanamke huyu ni wa ahli alkitaba, ambazo sheria zinaruhusu kwao wanawake hawa, basi yeye vile vile atakuwa, yani kwa maana la yakhruju anha, hatotolewa zakatul fitr. Hapa hii ni faida ambayo Sheikh labda alitaka atutanuli zaidi katika masala ya upande wa wake. Naam. Tutasitisha hii mada katika hali ambayo yabakia maeneo madogo, tutakuja kuyamalizia kesho. Na leo tutaendelea mpaka saa 3 kamili. Robo saa hii tutatumia mada nyingine ambayo ni ya dharuri. Kwa inshallah, biidhnillahi ta'ala, mada sehemu iliyobakia zakatul fitri tutakuja kuimalizia kesho katika darasa letu lile ambalo bila shaka kesho tutakuwa na ratiba maalum kama ilivyo katika msikiti wetu. Naam. Muda huu uliobakia mchache, ningependa kutanguliza nasaha zangu ambazo zinahusu juu ya masala ya Lailatul Qadr. Na ningependa kusema kwamba mada hii hatujai kuelezea hapa. Kwa hiyo itakuwa ni jambo ambalo kwa msikiti huu ni kama jipya. Lakini inda ulama si mambo mapya. Ahwalu salaf fi Lailatul Qadr. Hali zilivyokuwa za wajawema katika usiku wenye cheo, walikuwa wako vipi? Kwa maana tushawahi kupata mada hapa, nakumbuka mwanzo kabisa, wiki ya mwanzo katika Jumamosi, kuna shekhe mmoja alitoka Pongwe akiitwa Abu Nufaida Sem Sembe, alikuja akatupa mada akasema ahwalu salaf fi Ramadhani, yani vipi salafu saleh walivyokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sasa mada hii ni ahwalu salaf fi Lailatul Qadr, vipi walivyokuwa hali yao salaf katika usiku wenye cheo, ambao tabaan katika ashrul awakhir ziko zile siku za autar. Sasa walikuwa wakifanya nini au walikuwa katika hali gani? Wao walikuwa kama vile ambavyo tunavyonukuu katika maneno ya maulamaa, wameelezea maelezo haya maulamaa wengi, Ibn Rajab al-Hambali, Abu Jafar Muhammad bin Jarir al-Tabari na wengi wengineo. Na ukisoma vile vile katika baadhi ya shurah wa sharehishaji wa hadithi katika vitabu mbalimbali, Sahih Bukhari na vinginevyo, utakuta maelezo ambayo kama vile nitakavyoyatoa kuhusu hali zao, walikuwa namna gani. Anahum, kwamba wao walikuwa katika siku ya Lailatul Qadri, yastahibuna an yaghtasilu kulla lailatin min layaliha, walikuwa salafu saleh wakipendelea kuoga katika kila usiku miongoni mwa masiku ya Lailatul Qadri. Kwa hapa tunapata istihbabul ghusl, ni kuoga. Kuoga sasa, kwamba mtu anaoga sasa, mimi ninaoga kwa sababu leo ni siku ya Lailatul Qadr. Na kama kana yafalu an-Nakhai, miongoni katika watu ambao mashuhuri ukitaja sira zao, an-Nakhai, warudi watu wa mambo ya nani rijal watakuelezea man huwa huyu bwana. Anasema ni kwamba alikuwa yeye akifanya hivyo. Na wakana Ayyubu as-Saqtani yaghtasilu laylat 23 wa 24 wa yalbis thawbaini jadidaini wa yatatayyab, alikuwa bwana huyu yeye akioga katika mwezi ya tarehe 23 na vile vile mwezi 24. Na kikubwa tunachojifunza hapa, ukiachilia mbali hizi tarehe, alikuwa akivaa wayalbas thawbaini jadidaini, nguo mbili mpya. Kwa tukisema nguo mbili mpya inaonekana kwamba ni izari na ridai. Na vile vile watatayyiba, akijitia manukato, akijitia aluudi, akijitia almuhimu ni kwamba kila aina ilikuwa ni tayyiba, basi alikuwa akifanya hivi. Waruya an Anas bin Malik, na imepokewa kwa Anas bin Malik radhiallahu anhu annahu alikuwa sahaba huyu, idha kana laylat 24, inapofika mwezi wa 24, iktasala wa tatayyaba wa labisa hulla, alikuwa akioga fresh kabisa, anajisop na vile vile akivaa nguo yake nzuri inaitwa hulla. Mama na hulla, hulla ni nguo ambalo mtu atakuwa anavaa kama mfano joho. Nezekare kawa mimi vaa kanzu, lakini baadaye nikatafuta kitu juu kikaweza kunionyesha kwamba jamaa amevaa, yuko fit kabisa. Hulla yani nguo iliyokuwa ni special, nguo yenye kupendeza, na imetajwa kwamba ni izawari wa rida. Fa idha asbah tawahuma falam yalbathuhuma ila mithliha min qabil, basi ikichomoza alfajiri nguo zile Anas bin Malik radhiallahu anhu alikuwa akizivua akizikunja na hazivai tena mpaka ila mithliha min qabil, yani mpaka mwakani tarehe kama hiyo ambayo atarajia kwamba itakuwa ni ile ya Lailatul Qadr. Wa kana thabit al-Yanan, alikuwa bwana huyu vile vile thabit al-Yanan wa Hamid al-Thuail yalbasani, mabwana hao walikuwa kivaa ahsanu thiyabahuma, nguo zao nzuri zaidi. Ahsan yani zile nzuri zaidi. Watatayyabani, na walikuwa kijitia manukato. Watatayyabani almasjid bin nadukh, na walikuwa wakiutia manukato msikiti. Bin nadukh mumana al-nadukh, wanasema ni aina ya uturi ambao unakuwa ni atayibu asail kalmai, ni uturi ambao watiririka, yani unaweza ukachukua ukarashia hivi au watu wa maulidi wale wanajua mtume anapozaliwa pale sasa ile ndio mfano wake, kwa maana wanaunyunyizia msikiti na kitu kama kile, na kwa msikiti unanukia kabisa mzuri kabisa. Na vile vile wanasema kwamba walikuwa wakifanya hivi fi lailati allati turja fiha lailatul qadr, wakifanya hivi kwa zile siku usiku ambao watarajiwa kwamba siku huu ni Lailatul Qadr. Waqala Thabit wa kana li Tamim ad-Dhari hullatu ishtaraha, bwana huyu Tamim ad-Dhari alikuwa ana nguo nzuri la kifahari ambalo amelinunua bi 1000 dirham, kwa dirham 1000. Wa kana yalbasuha fi lailati turja fiha Lailatul Qadr, alikuwa akilivaa nguo hii bwana huyu katika usiku ambao watarajiwa kwamba huu utakuwa ni Lailatul Qadr. Kwa hiyo bwana mtume ametuagiza katika masiku yale ya witri. Kwa hiyo maana bwana huyu ikifika usiku wa kuamkia mwezi 21, 23, 25, 27, 29, naam, analitafuta nguo lake zile nzuri analivaa. Hivi ndivyo walivyokuwa nani salafu saleh katika mwendo wao. Akasema Ibn Jarir kwamba kanu yastahibuna, walikuwa wakipendelea katika njia mbili zifuatazo. An yaktasilu kulla lailatin min layali al-ashr al-awakhir, kwa maana ya kwamba wakioga katika masiku yote ya siku kumi. Hii option ya kwanza, kwamba likiingia tu mwezi 20 na kuendelea mpaka mwisho, basi ilikuwa wakija msikitini kama hivi tunapokuja, mtu ajitia maji, atafuta sabuni iliyokuwa nzuri yenye kurukia, kama ni Lux, kama si sabuni gani, sabuni za gani, aoga. Kwa hivyo hii ni ya kwanza. Ya pili, wa minhum, na miongoni mwao katika salafu saleh, man kana yaghtasilu wa yatatayyab, walikuwa wakioga na wakijitia manukato, fi layali allati takunu arja lailatul qadr, katika yale masiku ambayo yanatarajiwa haya yatakuwa ni masiku ya lailatul qadr, katika zile siku za wiki. Kwa hiyo mtu anaweza akawa ya kwamba leo mwezi ngapi? Mwezi 22. Lakini kwa mkia 23, naam, aoga vizuri, ajitia manukato mazuri, atafuta nguo yake nzuri, anakuja msikitini yuko fresh kapendeza kabisa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu inawezekana ikawa leo ndio usiku wa Lailatul Qadr. Sasa huu ndio mwendo tutasema wa nani salafu sale katika Lailatul Qadr. Tunamalizia kwa maana maelezo hata toa fatabayanu, imebainika bihadha annahu yustahabu fi layali allati turja fiha lailatul qadri, kwamba masiku ambayo yanatarajiwa ndio siku la qadri, mambo yafuatayo. Ya kwanza ni at-tandhifu, unadhifu. At-tandhifu, mtu awe nadhifu katika siku ile. La pili ni at-tazyin. Tazyin kwa maana kujipamba, na kujipamba huku kwa maana ya mtu kuvaa nguo zake nzuri nzuri kabisa kabisa. Na jambo nyingine tunapata faida ni atastiebe, ni kujitia manukato, bil ghusli, kwa kuoga, wa tayyibu wal libas al hasan, na vile vile kuvaa nguo nzuri, kama yushra'u dhalika fil jam wal a'yad, kama vile ambavyo inavyoeleweka katika siku za Eid, watu wanavyokuwa katika hali ya sop, basi na siku zile ambazo masiku ya tarajio la kadri, hivi ndivyo walivyokuwa salafu saleh. Kwa maana hiyo basi tunaona ya kwamba Islam ili tuweze kupata ile to the maximum, yani ule ucha Mungu, basi lazima tufuate mwendo wa masahaba. Walikuwaje? Tusizushe tu mambo ikawa mtu basi akaona yeye anofanya basi, hapana. Lazima tufuate mwendo wa masahaba ulivyo. Wallahi alhamdu, tumepata dalili siku zaidi ya siku za kadri, wanajipamba vizuri kabisa. Hii dalili nzuri kabisa, dalili nzuri, na hii ndio msimamo wetu. Nahnu abna'u ad-dalil, nalilu haythu mala ad-dalil, sisi ni watu wa dalili, tunaelekea kule ambapo kuna dalili. Baada ya masaba amefanya basi amefanya. Sasa kwa mwanamume basi unajua bora tufanye nini, tusalisha tuende tu majumbani turudi usiku. Eh bana, kuna dalili? Unajua bwana usiku usali kuna bora zaidi, unajua usiku usali. Bwana, kuna dalili? Na kama ingelikuwepo basi, naam, ikiwa tumepata dalili ya usafi wa masahaba katika siku za Qadri, naam, tungepata dalili kwamba walikuwa wakifunga misikiti wakiamshana saa 8 za usiku. Abu Hurairah, twende bwana mkeni bwana bin Masudi tukasali. Ndugu zangu na salam, law kana khairan la sabakuna ilayhi. Lau kama ingelikuwa mfumo huu wa kuamshana usiku watu, basi ni bora, ni mzuri, wenge tutangulia mabwana kubwa. Na vile vile kuna bidaa ambazo Lailatul Qadri alqira'atul Qur'an fi haykuthibiti kwa masahaba, ikawa usiku wa Lailatul Qadri tutarajia kwamba leo ni usiku huo akaletwa msomaji wa Qur'an, na pengine akakodiwa ndege tiketi kutoka Misri, basi tu kwamba usiku wa Qadri aje kughani hapa, au akachaguliwa mtu msomaji yani mzuri, fulani bwana mleteni siku ya Qadri huyu atasomea Qur'an vizuri kabisa. Ikawa zinaanza manjonjo yale yale ya Qadri usiku ule kwa usomaji wa Qur'ani wa tajwidi, na hana sura nyingine isipokuwa ndio hiyo, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Amla wala kitu kama shukrani. Hii ni bida. Nyingine mambo ya khutba, ikawa siku ya Lailatul Qadr tena kuna makhutba, mara siku akaribishwa nani, misi mara akaribishwa nani, ahdif ala siku ya Lailatul Qadr. Hii mambo ya bida. Na mwingine abida wameeleza na zuoni katika vitabu vingi ni kuipamba misikiti kwa mabendera na mataa. Misikiti, kuna baadhi ya misikiti siku la Qadri waona kwamba yamejaa mabendera msikiti mzima na mataa yale mwetu kwa wale wa Qadri leo. Bwana alhamdulillah. Hii ni bida. Na jengine vile vile ni masala ya watu, ikawa usiku ule Qadri ndio wanafiana nukudan, وطعام pesa bahasha za fungwa anakuja kibosile mmoja mzuri sana kabisa basi anagawa lele fukadiri ile pesa au watu wanatalazzab kwa nini kwa taamu na sherbu na vinywaji vikulu wanakula majuisi na madubacha gani mamandi ikawa watu bana wana mambo lele fukadiri ya mwaka huu kiboko ni mambo ya bidaa hayo na vile vile alazima la kuna baadhi katika nchi nyingine usiku na tarajio la Qadri huwa hii mzima unakuwa katika ile haia ya furaha au aina fulani ya sherehe kwa hiyo mafashfashi mataa kwenye miji na washwa yote mali mbradi watu vingora yani lele tukadiri haa yote ni mambo ya bida na mambo mengineyo mbalimbali. Tabaan tusema hii ilikuwa ni mada ambayo ningependa kuitanguliza ama sisi kwa upande wetu tutakuwa tunatarajia zaidi kwamba usiku wa tukadiri ni usiku wa mwezi 27 ingawaje ziko akwali nyingine mbalimbali kama ambavyo tutaje kuzielezea kesho. Kwa hiyo kwa maelezo haya tutarajia kwamba kesho inshallah usiku wa mwezi 26 27 tuje na iguo vizuri kidogo chuo geni wale ambao mbali vio vipo chukua nguo yako nzuri basi nafikiri alhamdulillah mitumba unavaa kanzu ya mtumba kumbe mtoto wa shekhe kaivaa siku moja kaitupilia mbali basi unapata nguo smart kabisa mtu ana nguo lake zuri yo waje nalo kesho na vile vile tunaagiza yani viongozi wa msikiti basi hata kesho atupigie vya 10 ile muda kidogo msikiti uwe soft soft au mnaonaje jamani ndivyo ilivyokuwa salafu pale naam kesho tutaendelea naam naam Sheikh ananikumbusha vile vile katika siku za lele tukadiri ambazo zinatarajiwa watu wanasoma maulidi ni kweli shai kusikia tena kwa maspika makubwa ambao madaifu shaitoa haijuzu kutumia spika za nje kwa lolote isipokuwa kwa adhana na ikama tushaeleza madaifu si kwa swala na vile vile utakuta watu katika usiku huo wasoma maulidi milango yote wasimama wamsalia mtume na wasoma silati shafi na kuna adhiya ambazo ghairu mashrua wanazisoma watu dua mbali mbali za kitwarika na nyinginezo na wengine wasoma hizi ndizo dunini wa burdasi kina nani kina nani kina nani wasoma kwa zote hazikuthibiti kwa maana ni mambo ambayo yalikuwa ni ya bid'a. Ndugu zangu waislam tutasimama hapa kwa sasa hivi saa 3 kamili kama nilivyosema isipokuwa ifuatayo mitangazo ni kwamba kesho inshallah ratiba yetu kidogo itabadilika kidogo. Tutaanza mawaidha kama kawaida tu saa 2 na robo 2 dakika 20 lakini tutamaliza saa 3 na nusu. Kwa hiyo isha tutaiswali saa 3 na nusu. Baada kumaliza sala ya isha tutaswali sala tarawehe kuanzia saa 4 kuanzia saa 4 tutaswali tarawehe mpaka pale Allah atakapotufikisha. Kwa maana ya kwamba hatutakuwa na mfumo ambao tumeuzoea sana kila siku juzuu moja kila siku juzuu moja au kwa maana ya kwamba tukitoka kanisani tunakuja tadarak. Hii ni taratibu ambazo tumeziweka kwa mujibu wa ahwali za watu lakini hazina dalili ambayo yenye kutosheleza kwamba lazima kila siku usome juzuu moja. Kwa hiyo tutasoma mpaka pale tupojaliwa lakini hatuwatishi watu. Mtu asiyekuwa na hii basi itakuwa mpaka tupojaliwa alfajiri. Hatuzidi saa 6. Sasa